Wielki Pilos 30% taniej, 4,19 za 200 gramów. Tak, tylko 4,19. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 20 lipca, minęła 21. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. W Oświęcimiu ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe. Kilka osób zatrzymanych przez policję podczas protestów przed Sejmem. Ze szpitala na Wyspach wyszła piąta osoba, która miała kontakt z Nowiczokiem. Pogotowie przeciwpowodziowe w Oświęcimiu w Małopolsce. Stan ostrzegawczy o kilkadziesiąt centymetrów przekroczyła przepływająca przez miasto rzeka Soła, informuje magistrat. W podoświęcimskich Jawiszowicach o prawie metr stan ostrzegawczy przekroczyła Wisła. Jak informują służby, wody w obu rzekach już nie przybywa. Małopolscy strażacy nadal walczą ze skutkami nawałnic i podtopień w regionie. Zabezpieczają mosty i udrażniają zalane przejazdy, ale jak podkreślają, sytuacja stabilizuje się. Zatrzymania podczas protestów przed Sejmem. Wieczorem doszło do przepychanek manifestujących przeciwko nowelizacji ustawy o sądach z policjantami. Protestujący próbowali sforsować barierki i przedostać się na teren Sejmu. Wtedy kordon policji odsunął manifestujących na drugą stronę ulicy. Dwóch policjantów zostało rannych. Zatrzymano kilka osób. Sejm po południu przyjął przygotowane przez PiS nowelizację ustaw o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa i o prokuraturze. Zmieni się m.in. procedura wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Piąty poszkodowany po kontakcie z Nowiczokiem wyszedł ze szpitala w Anglii. 45-letni mężczyzna przebywał pod opieką lekarzy przez 3 tygodnie po próbie otrucia go produkowaną kiedyś w Związku Radzieckim silnie toksyczną substancją. Charlie Lowley w stanie krytycznym trafił do szpitala 30 czerwca, kilka godzin po swojej 44-letniej partnerce. Kobieta zmarła następnego dnia. Para miała kontakt z Nowiczokiem, którego użyto w marcu przeciwko byłemu podwójnemu agentowi Siergiejowi Skripalowi i jego córce. O tamten atak Londyn oskarża Moskwę. Już za 5 tygodni Polskie Radio organizuje jedno z największych wydarzeń muzycznych w tym roku. Lato z Radiem Festiwal w Gdyni. Cała impreza poza koncertami potrwa 3 sierpniowe dni. Największa bezpłatna impreza tegorocznych wakacji rozpocznie się w niedzielę, 26 sierpnia o godzinie 13, ale już 2 dni wcześniej, w piątek, 24 sierpnia, na skwerze Kościuszki w Gdyni zacznie działać studio festiwalowe. Właśnie stąd nadawane będą audycje na żywo, a dziennikarze Polskiego Radia prowadzić będą wywiady z artystami. Jak mówi prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, wspaniała atmosfera jest gwarantowana. Gdynia jest miastem, jak Państwo wiecie, najbardziej słonecznym, więc kojarzy się wszystkim Polakom z tą najpiękniejszą porą roku. Jest też miastem najszczęśliwszych mieszkańców w naszym kraju. Wielki finał 26 sierpnia, kiedy na 2 scenach od 13 do północy wystąpi kilkunastu artystów. Wśród nich między innymi Organek, Cortez czy Brodka. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Adam Malecki. Wieści z ekstraklasy tej piłkarskiej na początek. Pierwszy mecz pierwszej kolejki już się odbył, a w roli głównej wystąpili zawodnicy Miedzi Legnica i Pogoni Szczecin. Górą Beniaminek, który szale zwycięstwa przechylił na swoją stronę w doliczonym czasie gry. Zwycięskiego gola strzelił po pięknym uderzeniu Finn Petteri Forsell. Dla Miedzi było to pierwsze w historii spotkanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, no i pierwsze zwycięstwo. Jeden gol na początek, ile padnie w drugim meczu kolejki? W nim w Białymstoku wicemistrz podejmuje Lechię Gdańsk. To gdańszczanie jednak prowadzą od 10 minuty. Gol Flavio Paixão, asysta Słowaka Haraslina. Miedź jest Beniaminkiem Ekstraklasy, Garbarnia pierwszej ligi. Drużyna z Krakowa sezon rozpoczęła od porażki 0-2 ze Stalą Mielec. W trwających meczach ŁKS Łódź wygrywa 1-0 na wyjeździe z Chrobrym Głogów, a Chojniczanka prowadzi 2-1 z Sandecją Nowy Sącz. Piłkarze rozpoczęli granie, skoczkowie skakanie w letniej Grand Prix. I od razu przypomniały się zimowe popisy w wykonaniu Kamila Stocha. Trzykrotny mistrz olimpijski wygrał w Wiśle kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. Oprócz Stocha awans uzyskało 10 Polaków, wśród nich Piotr Żyła, Maciej Kot czy Aleksander Zniszczoł, który cieszy się z rosnącej formy. Naprawdę jestem zadowolony z tego dnia. Najważniejsze, ta powtarzalność się pojawia. Pracuję nad wszystkim, żeby było dobrze, to liczę na efekt i po takich skokach w końcu mogę być zadowolony z pracy, którą wkładam. W niedzielę konkurs indywidualny, jutro poskaczą drużynowo. W kolarstwie oczywiście Tour de France i 13 etap. Wygrał go po zaciętym finiszu Słowak Peter Sagan. Liderem jest wciąż Brytyjczyk Geraint Thomas. Muzyka.

ale to za tydzień może ulec zmianie, dlatego że mamy nowości światowe na 32, 3 i 4 miejscach. Proszę popatrzeć na jak wygląda dzisiejsze notowanie na stronę polskieradio.pl/trójka, ale dopiero po 22. Greta Van Fleet na 12, a na 11 z 9, 7 tygodni na liście Kazik i Zdunek Ensemble. Gotowi, ale prawica rzuca ich w dół i są gotowi. Mahometanie z karabinami są już gotowi, ale chrześcijanie mają bombowce i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat. Ale płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie, giną wasi bliscy ludzie. Terroryści mordują członków sądu i są gotowi. Zabierają porządek, zabierają go i są gotowi. Was i dwie siły ścierają się i są gotowe. Boliwi kolejny przewrót był i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat. Ale płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie, giną wasi bliscy ludzie. Ensemble Wojny w tym tygodniu 7 tydzień na liście i na 11. Ciekawe jak Helenę zrealizuje Michał. Michał, zrealizuj Helenę. O, ja tak się odsunę jakoś, tak będzie. Mnie będzie słychać jak z takiego no jak się nazywa? Dzień dobry Heleno. Dzień dobry. O, jeszcze raz głośniej. Dzień dobry Hela. Dzień dobry. Czy jedziesz na drezynowanie? Takie było pytanie. Czy jedziesz na drezynowanie? Nie jadę. Mhm. No to już jest jasne. A co to jest drezynowanie? No wsiada się na drezynę i się tak, wiesz, trzeba trzeba... Nie jedziesz, tak? Nie. No dobrze. To jest wiadomość dla Kifera. Hela nie jedzie na drezynowanie. Za to pan Wojciech? Nie, pan... Tak, pan Wojtek napisał, że ponownie wita z burty tramwaju zwanego Seaboard Ranger. Znowu wyruszamy z Dominikany. Całą naprzód dajemy do Miami, żeby zameldować się tam w niedzielę. Fajnie, nie? Tak, przyjechać. Pozdrowienia dla wszystkich rozsianych po świecie. No ale co my tutaj tak gadamy? O co ja cię miałem zapytać tutaj przy tej okazji? A, o te drezyny. To już odpowiedziałam. Poprosiłem Helę, teraz zdradzę taką tajemnicę Poliszynela. Poprosiłem Helę, żeby mi nazbierała troszkę mirabelek. Robaczywek. Nie, one nie były robaczywe. Ja nie sprawdzałem, to może... Tak, były? O, dzięki. I Helka mi nazbierała ze 2 kilo tych mirabelków, ale już się skończyły, prawda? Szczęśliwie. No, czy powiesz coś wreszcie, czy nie? Już i tak powiedziałam za dużo. Oj, Helka, Helka. To dzisiaj ten tytuł, czy wykonawcy? Chwytaj dzień. Kaja i Zbigniew Wodecki na 10. Ue fadi, tam vikari tatai, alivi, wantu sudo deba, lovi tu, nai halifi, du sovi du tomanai, wekiri, pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak. Radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał poklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, I give it for me.